أخرجت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخرجت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فرأيت كل سعادتي Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim onih koji to ne htjednu. Neko reče: Ako to neće Allahov poslaniče, ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet, a ko mi se suprotstavi, taj neće ući. Studio Tauhid, Islamska omladina. Njima je spomenuta ova blagodat i u Tevratu i Inđilu, a oni su to ne samo da nisu htjeli prihvati, nego su i iskrivili. Mi smo je Allah treba. Smo došli. Zatim nam uzvišeni ukazuje na jednu činjenicu koje trebamo mi da smo svjesni kao muslimani, a i drugi, prije svega ehli kitabije i onda svi ostali. A to je: inna arsalnake shahidan wa mubashiran wa nadhira. Mi smo te poslali, govor je upućen Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. I mnogi danas od ehli kitabija kažu: jeste, njega je svevišnji Bog poslao. Priznaju to jer ne mogu poreći jasnu istinu. Ali kažu: poslao ga samo muslimanima, nije nama. Dakle, samo iskreću tu istinu jasnu. Uzvišeni Allah kaže: inna arsalnake. Mi smo te poslali. Ova riječ erselnak znači slanje. Po tome je on resul, to jeste poslanik. A to je veći stepen nego vjerovjesnik. Vjerovjesnik kome je data objava, Allahova vijest. Dočim resul kome je dato i naređeno dalje da prenosi. Dakle, dolazi sa svojom velikom ulogom među ljudima. Mi smo te poslali, to jeste uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala govori u svojoj veličini, šahiden, svjedokom. Pa ćemo vidjeti šta znači svjedokom. Wa mubashiran, i donosiocem radosnih vijesti. Wa nadhira, i opominjačem. To je uloga Allahovog Resula sallallahu alaihi ve sellem. Što se tiče prvog spomenutog, a to je inna arsalnake shahiden. Mi smo te poslali svjedokom. Resul alaihi salatu ve selam je svjedok među ljudima. Na ovom i na budućem svijetu. Na ovom svijetu on je svjedok Allahove dželle šanuhu jednoći. Onaj koji je došao sa tevhidom, to jeste šahadetom la ilaha illallah, da je Allah dželle šanuhu taj koji jedini zaslužuje da mu se ibadet čini i niko drugi. Da se uzima kao božanstvo. Onaj zbog koga se živi i umiri. Onaj zbog koga se voli i mrzi. onaj zbog koga smo došli na ovaj svijet, da mu se pokoravamo. Da ga vjerujemo i da ga priznajemo i da mu se pokoravamo. Onaj koji je svjedokom na ovome svijetu u pogledu Allahovih propisa, jer svjedoči da su to zaista Allahovi propisi, da to nije izmišljena vjera, da to ljudi nisu prema svome nahođenju govorili. I zato mu je uzvišeni Allah dao tolike mođize, tolike dokaze. I ova mođiza Resulullaha sallallahu alaihi wasallam do dan danas je prisutna među nama i do sudnjega dana. Sve dok se Kur'an i znanje ne digne, pa među ljudima više ne ostane bilo kakvog znanja o Allahu dželle šanu. Kad više ne znaju ništa o Allahu, već će znati samo da kažu nešto su naši preci pričali, ima nešto, ali mi to ne znamo. I na takvi će doći sudnji dan. Nad njima će se ostvariti ta velika propast, a to je smak svijeta, kako kažu. A na budućem svijetu Resulullah sallallahu alaihi ve sellem je isto tako svjedokom. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Pa kako kad mi dovedemo iz svakog naroda po jednog svjedoka? وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَاُولَاءِ شَهِيدًا. A tebe, Allahov poslaniće, dovedemo protiv ovih da budeš svjedokom. Pa kada mu je jedan ashab, kome je on rekao da mu uči ove ajete iz sure En-Nisa, kada je došao do ovoga ajeta, rekao mu je Resul alejhiselatu vesselam, dovoljno je. Pa ovaj ashab pogleda kad niz mubarek lice i njegovu mubarek bradu je, su se suze slivale od značenja ovih kojima govori Kur'an. Dakle, Resul će doći na sudnji dan kao svjedok. Za nekoga i protiv nekoga. Dakle, to je njegova uloga i na dunjaluku i na ahiretu. Da bude svjedokom. Da je dostavio. I zato je na hađetul veda'u rekao: Ela hel bellagt. Jesam li ja vama dostavio? A ashabi su svi u jedan glas. Njih koliko? Koliko? Ili 12? Velika masa ashaba, svi su povikali: Jesi Allaho poslaniće? I to je tri puta pitao. I nakon toga on kaže: Allahumme fešhed. Allahu, ti posvjedoči da sam ja dostavio to. I evo, nauka Allahovog Resula alejhiselatu vesselam dolazi do ljudi. Čista, nenatrunjena, koje hoće da prihvati. I to je drugi dio ili jedno od značenja drugog dijela šahadeta Muhammedu Resulullah. Jer se muslima ne može biti samo sa la ilaha illallah. Potrebno je i Muhammedu Resulullah. Koliko ih ima koji kažu la ilaha illallah, ali neće da prizna Muhammedu Resulullah. Wa ma hum bi mu'minin. Nisu takvi muslimani. Nisu to muslimani. Ovo je jedno od značenja drugog dijela šehadeta Muhammedu Resula. Da ga zaista prihvataš i priznaješ kao Allahovog Resula, ali moramo biti svjesni da to kod Allaha nije na formalnoj osnovi. Kao kod ljudi. Danas vi imate brak za pare. Na papiru. Ili usvajanje. odreci se i svoje majke i svog oca, samo da dobiješ neke beneficije i privilegije. Ne uzubila, da smo to našim prije spomenuli ljudima, rekli bi, to je pred kijametski dan, i jest pred kijametski dan. Sve na papiru može radi formalnosti, i zato su neki govorili od islama reklama. Znači, ostalo od islama samo ime i gotovo. Ne može tako. Kod Allaha nije Muhammedu Rasula izgovorio i mašala proučio mevlud, kutarisao se do ahireta. Nije to to. Taka nije uputa Rasulullaha, ali i sad to sad. Nego da poznaješ njegov život i propise sa kojima je došao i da radiš po tome. Nesumnjivo. Nije lako. Nije jednostavno. Ali Allah uzvišeni omili onome ko to traži. Jer šta je kom je drago tomu Allah i učini lakim, pa zar ne kaže wa inneha lekebiretu za sam namaz. On je težak. Istina vallah. To je činjenica. Illa alal haše. Osim bogobojaznim. Dakle, njima nije teško. U osnovi, kad uzmeš te termine i sve obaveze, nijednostavno i lako. Ali, hajde ti kao musliman, kao mumin, ostavi jedan namaz da ti se da nešto para. Nema toga. Nema ti para. Jesi svjestan da taj namaz kad bi klanjao, ne znam koliko godina, ne možeš naklanjati. Namaz koji je namjerno propušten. Drugo, ako je slučajno i zaborava, ili prespavao si ga, to je druga situacija. Ali namjerno propušten, kao i post, to ne može se to nikada nadomjestiti. Vrijednost toga i značaj. Dakle, poslat je kao šahid, kao svjedok među svojim ummetom. A on će biti svjedokom i poslanicima prije njega. Tako da će Nuh alejhiselam biti upitan od Allaha dželle šanu, jesi li dostavio? A on će reći, jesam Allah. A njegov narod će reći, nisi. Hoće kad vide pred sobom džehennem svog oca i majku, odreće ih se, a da neće Nuh alejhiselam. I onda će mu Resulullah Muhammed sallallahu alaihi ve sellem posvjedočiti tu istinu. Premda je među njima toliko stoljeća bilo, ali on svjedoči ono što mu je Allah rekao. I svjedoči ovu istinu koja mu je objavljena. U što nema nimalo sumnje. Šahiden kao svjedoka. I drugo nešto, vrlo važno da ne zaboravimo. A to je učeni i ulema u ovome ummetu su nasljednici Allahovih vjerovjesnika. Kao što su bili mnogobrojni vjerovjesnici u Benu Israilu, tako u ovome ummetu ima onih na kojima se održava s Allahovom pomoći vjera, koji je tumače izvornu onakvu kako ona jeste. I oni će biti svjedoci tim narodima, svjedoci njima ili protiv njih, da je istina uspostavljena. I zato uzvišeni Allah ne šalje kaznu dok ljudi ne saznaju istinu. Ali kad saznaju istinu, pa je nehtjedno primiti, pa se uzohole, znajući šta valja, a šta ne valja, šta se smije, a šta ne smije, onda se bojati Allahovoj kazni koja može doći. Nije prije znao, nije ga naučio niko, niti su mu roditelji znali, niti je imao koga u mektebu da ga uči, i takva situacija bila recimo, a Allah najbolje zna. Šta je sada? Ko sad ne da, ko sad spriječava da se širi, ko sad neće da nauči, ili zna, a neće da potom i radi. Inna arsalnake šahideni. Wa mubashiran. i donosiocem radosnih vijesti. Kome? Mu'minima. Mu'mine obveseljava i mu'min treba da se nada Allahovoj milosti i treba da očekuje Allahovu nagradu. Wanazira i opominjače na tešku kaznu i džehennemsku vatru, kome? Nevjernicima. Spominje se u musnedu imami Ahmeda od Ata ibn Jesara da je rekao: sreo sam Abdullaha ibn Amra ibn al-As radijallahu anhuma i rekao: izvijesti me o opisu Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve sellem u Tevratu. Pa mi je rekao: tako mi Allaha, opisan je u Tevratu nekim od svojstava iz Kur'ana. Pa onda kasnije kaže: o vjerovjesniče, mi smo te poslali kao svjedoka i donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje. Dakle, spominje da se ovaj opis Resulullah a.s. da je spomenut u Tevratu kao sigurnost nepismenima, ljudima koji nisu znali čitati ni pisati. Sigurnost, bezbjednost koju ćeš im dati. Sigurnost i u vjerskom pogledu, sigurnost i u svakom drugom, jer prije toga čovjek nije mogao rahat putovati. I zato su u stvari bili ešhurul hurum. Znate li zato? Ešhurul hurum su bili sveti mjeseci. I njih je bilo 4. U kojima je zabranjeno bilo ratovati i bilo koga napadati. 3 mjeseca su uzastopna da bi ljudi mogli otići na hadž i vratiti se nazad, a jedan da bi mogli odvojeni, da bi mogli otići na umru. Jer je bila velika nesigurnost vladala na tom je području, jer čovjek nije mogao slobodno se kretati u drugim vremenima. Kada je došao Resulullah a.s. sa uputom od Allaha dželešanu, svi su bili sigurni i bezbjedni. Jer ova vjera to garantuje. Sa svojim propisima. Zatim dalje spominje ovaj ashab opise Resula a.s. spomenute u Tevratu i kaže: nazvahte onim koji se oslanja na Allah, mutawakkil. I to je od imena Resula sallallahu alaihi ve sellem. I trebamo to da upoznamo. Od njegovih imena je el mutawakkil. Onaj koji se iskreno i istinski oslanja na Allaha dželle šanu. Što ukazuje na čvrsto vjerovanje. Nije grub ni osoran. Blagi je. Prijatan, dakle. Resulullah a.s. pamti se od njega, to se spominje mnogim predajama, da kada bi nekome ruku pružio, ne bi je sebi povlačio dok ovaj drugi je ne povuče. Okrenuo bi se čovjeku cijelim svojim tijelom. Ne bi mu selam nazivao s kraja. Dakle, vidimo kako je bio blag i kako je bio u svome odnosu sa ljudima skroman i nije se uzdizao, iako je on taj koji je najpreći da ga veličaju. Niti galami po trgovima na loše ne uzvraća lošim, već prelazi i prašta. Allah ga neće usmrtiti dok ne popravi njime zabludjeli narod da izjave da nema Boga osim Allaha i time otvori slijepe oči, gluhe uši i okorjela srca. Ovaj hadis pored, ili eser, pored imami Ahmeda, bilježi i imami Buharija i Ibni Ebi Hatim. Od Abdullaha Ibni Amra Ibnul Asa radijallahu anhuma. Dakle, ovo su svojstva koja su ashabi upamtili da se spominju u Tevratu u pogledu Resula Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Od opisa Resula sallallahu alaihi wasallam spomenutih u prijašnjim knjigama jeste i to, uzvišeni Allah kaže, الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيِّ, onima koji slijede poslanika, vjerovjesnika, koji ne zna ni čitati ni pisati. Jer mi uzviše Allah to tako dao da bude, da ne bi ljudi mogli reći prepisao je Kur'an od neke drugo, tako dalje, iako je i ta mogućnost nemoguća praktično, jer kada bi se i dan danas, od onog vremena kad je Kur'an objavljen, svi ljudi sakupili, ne bi mogli doći sa sličnim Kur'anu, makar se radilo o jednoj, jedinoj samo Kur'anskoj suri. Jeđidunehu mektuben indahum, koga oni nalazi zapisanog kod sebi. Fit Tevrati wal Injil, i u Tevratu i u Injilu. Dakle, ehli Kitabije nalaze opis, to jeste i Židovi i kršćani, nalaze opis Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem u svojim knjigama. Samo što žele sebi naći opravdanje, jedni time što kažu jeste Allahov poslanik, ali samo muslimanima, ne svima. A drugi kažu, onaj opis koji se spominje u Injilu, to je opis koga? Džibrila. Hoće da prenesu to značenje na neko drugo značenje. Juharrifunel kelime amme wadi'ihi. Oni iskreću riječi objavljene im, iskreću na neka druga značenja. Iako se zna da je Isa alejhiselam bio pomognut Džibrilom, Ruhul Kudus, Svetim Duhom, Kur'an ga tako naziva. Pa kako je moguće da kada kaže Isa alejhiselam, ali doće vam poslije mene neko ko je bolji od mene i neko ovo i neko ono, da oni to tumače i kažu doće nam Ruhul Kudus. Kad je on bio u vrijeme Isa alejhiselam. Dakle, odnosi se taj opis na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a i ta riječ danas u izvornom jeziku Injila, Barklit, kako se spominje, to je u stvari značenje riječi Ahmed, što znači hvaljeni i slavljeni. Doće on takav koji se zove tako i tako. Ahmeda, to je od imena Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer Isa a.s. je nagovijestio njegov dolazak i rekao, jeti min ba'di ismuhu Ahmed, doći će vam poslije mene, ime mu je Ahmed. U njegovom jeziku, Barklit, kako se spominje, a to znači hvaljeni, onaj koga će ljudi priznavati i onaj koga će ljudi veličati. Dakle, ti opisi njegovi spomenuti su i u Tevratu i u Injilu. Zašto ovo danas spominjemo mi muslimani i sami sebi? Prvo, da znamo mi vrijednost ovoga i ove blagodati i da ovo olako ne shvatamo i olako do njega ne držimo. Da ne bude kao što je kod neki sunnet, znači ne mora se, ostavi. Ili sunnet, nemoj to, danas je 21. vijek, sad moderno doba, kako ćeš to raditi. Ili imaju neki tamo. Jel u 12. ili u kojim su. Imaju tamo nešto, spominju sunnet. Ko da je to tamo nekoga, nečije, nevažno, nije bitno, ne uzobila. Dakle, da mi shvatimo važnost i vrijednost ovoga i da je to jedan dio šehadeta bez koga se muslima ne može biti. I drugo, da se mi za drugima ne povodimo. Njima je spomenuta ova blagodat i u Tevratu i Inđilu. A oni su to, ne samo da nisu htjeli prihvati, nego su i iskrivili. Misle Allaha prevari. Wallahi ne mogu. Sami sebe varaju. Pa da ne gledamo u takvima veličinu i da se u njih i na njih ne ugledamo. Reko smo, pa kod pukla da pukla. Ja'muruhum bil ma'rufi. Naređuje im svako dobro. Od njegovih svojstava. Ima li šta u islamu da je naređeno, a da nije korisno? Svako dobro. Nije ostavljeno ni jedno dobro, a da islam na njega ne ukazuje. Wa yanhahum 'anil munkar. A odvraća ih od svega što ne valja. Ali ljudi po svojoj prirodi opet se otimaju. Kao što kaže Resul alejhiselam u svom jednom poznatom hadisu, kaže ja, moj primjer i primjer vas je kao primjer čovjeka koji je naložio vatru. Pa dođoše leptirovi i počeše upadati u tu vatru. A ja stadoh između njih i vatre, pa ih odvraćam od njih. Ljudima se lijep dunjaluk čini i njegovi ukrasi i harami i tako dalje, pa lete u to. Islam to što zabranjuje, zabranjuje radi naše koristi i da nas sačuva svakoga zla. A kaže, a vi mi se otimate, kaže. Vi mi se otimate. Dakle, hoćete pod svaku cijenu tamo da idete i da u to upadnete. Da je čovjek toga povodo svjestan. Da se ne otima ovoj vjeri, nego da uđe u nju kao što Kur'an kaže, ja ejuhalladina amenu, uduhulu fisilmika. O mumini, uđite u islam u potpunosti. Dakle, nemojte djelimični muslimani biti, polovični i površni. I drugo značenje, kafeten svi odreda. Nemojte iko da izostane, jer ćete se onda razići i podijeliti. I kad bi se svi pokorili dini islamu, onda nema evropski islam i arapski i turski i bosanski i ne znam kakav još, nego jedan jedini, nema šta više. Ono što je ispravno, to ćemo prihvatiti, ono što nije, nećemo. A ono gdje ima više mogućnosti, pa uradi i ovo, nema problema. Samo nemoj nešto novo uvoditi, što nije propisano. I gotovo. Udhulu fi silmi kafe. Uđite u islam svi. I uđite u islam cjelokupno. To jeste, prihvatite ga onako kakav on jeste. Nemojte ništa od njega ostavljati ni odvajati. Jer vi niste u potpunosti Allahu predani ako ostavite nešto, a uzmete nešto. Jer ste uzeli ono što ste uzeli, što vam se sviđa i dopada, ili vam je lako, ili ide vam na ruku, a ostavili ono drugo zbog nečega drugoga. Tako muslima ne smije biti. Nego prihvata i ono što mu je lako, i ono što mu je teško. I ono što voli, i ono što mu je nekada mrsko, ali na kraju mu Allah dade da mu je sve olakšano i uljepšano. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ I dozvoljava im lijepa jela. I sve što je lijepo. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ I zabranjuje im sve ružno od jela i svega ostalog, od jela i svega u našem životu. Kud ćemo dalje kad nam propisuje kako ćemo hodati, kako ćemo spavati, kako ćemo jesti. Šta ćemo raditi, šta ćemo govoriti. Nema ni jednog dijela u našem životu da bismo mi to mogli izmisliti pa reći ne znam kako to Islam propisuje i šta da radi. Nema, sve je propisano. Ako valja, ovako ćeš raditi. Ako ne valja, nema kako ću raditi, a ovo ne valja. Nego ga ostavi. I ne može se kazati s kojom ću rukom pušiti, kako je po sunnetu. Nema to. Baci. Pod nogu, ko što se i baci. Wal aghlal allati kanat alayhim iriyashiche ih wa yadaw anhum israhum koji će ih tereta wal aghlal allati kanat alayhim iteškoća koje su oni imali osloboditi. Dakle, to je opis Resula sallallahu alejhi ve sellem koga nalaze u svojim knjigama u Tevratu i u Injilu. Zašto nam se ovdje to govori? Upravo iz ovoga vidimo Allahovu tebareka ve taala milost. A to je nakon što je obveselio svoga Resula sallallahu alejhi ve sellem džennetom i uspjehom i na dunjaluku i na ahiretu i obveselio njegov ummet, njegove sljedbenike džennetom i zaprijetio mu nazicima i mušricima i za toga opisuje svojstva ili spominje svojstva svoga Resula spomenuta u Tevratu i Injilu. Drugim riječima to znači poziva jehli kitabije i sve druge. Vidite, uvjerite se da je ovo istina, pa i vi to prihvatite i u ovo uđite, pa se spasite, jer ovo je Allahova blagodat i njegov rahmet. Ovaj poziv, dužnost je da se proširi među ljudima. Koga znaš, od muslimana prenesimo. Koga znaš, od nemuslimana isto tako prenesimo. Jer ne znaš kome ti možeš biti sa Allahovom pomoći, sebe pomoći, da prihvati Allahovu vjeru. Ovo je opis Resula sallallahu alejhi ve sellem u knjigama prijašnjih poslanika, koji su svojim narodima nagovijestili njegovo poslanstvo i naredili im da ga slijede. Njegov opis se i dan danas nalazi u njihovim knjigama. I to poznaju njihovi učenjaci i svećenici. Samo što se to krije od ljudi. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Kada oni se sretnu sa muslimanima, oni govore, mi vjerujemo. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. A kada se oni nasamo susretnu, odvoje jedni s drugima, قَالُوا, govore jedni drugima. To nam prenosi ko? Onaj koji zna, ja'lamu sirra wa akhfa, sve tajne i još tajnovitije od tajni. Kaže, oni govore među sobom. Etu hadithunahum bima fatahallahu alaikum. Zar ćete vi muslimanima govoriti ono što je vama Allah objavio? O ovome poslaniku. Li uhađukum bihi inda rabbikum. Da vas oni time tuže pred vašim gospodarom. Efela ta'kilu, zar nemate pameti? Gdje ćete reći muslimanima i mi vjerujemo u njega kao poslanika? Pa tužit će vas na sudnjem danu zbog toga. Pa kaže Allah, evela ja'lamu, pa zar oni ne znaju? Enne Allahe, da Allah ja'lamu ma yusirrune wa ma yu'linun. Zna ono što oni tajno čine i šta na javu iznose. Wa minhum ummiyun. A među njima ima veliki broj. La ya'lamun al-kitab. Oni ne znaju svoju knjigu da znaju primili Islam. La ya'lamun al-kitab. Ko što danas mnogi muslimani ne znaju Kur'an. Među nama rečeni. Gluho bilo. I daleko. La ya'lamuna al-kidab illa amani, al to znaju. A šta su emani? Priče, kazivanje. Priča se ovo, kazuje se ono, desit će se to, ljude to interesuje. Wa inhum illa yadhunnun, a oni samo nagađaju, pretpostavljaju. Moglo bi biti, možda je, i tako dalje. Zatim Allah kaže o tim i takvima. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. Teško li se onima koji pišu Allahovu knjigu svojom rukom, dakle izmišljaju je, jedno brišu, a drugo pišu. Dakle, brišu svojstva Resula, ali i zato selam, a pišu nešto drugo. Summe jekulun, zatim govore, hada min indillah. Ovo je od Boga došlo. Liještaru bihi temenen kalila. Da bi time dobili malu dobit. A koja je to mala dobit, ko će nam znat kazati? Dunjalučka svakako, ali kako? Treba, to je ući u sistem. Kakav je njihov sistem? U čemu je njihova u stvari dobit da sakriju ime Resula, ali za selam, a nešto drugo napišu? Kakav je taj sistem koji je, neka znate, često se ponavlja? Šeitan ima jedan šablon određeni po kome radi od kako je svijet nastao. I svijet odvodi iz pravoga puta. Koji je to šablon? Osnova je da skrene, zato se zove jesudune an sebila. Čovjek po svojoj fitri, po svojoj prirodi, nadahnut je da ide pravim putem. Pa ona pčela, kad izađe izutra, njoj je tačno određeno. Pomakni malo onu, kako se kaže, košnicu, ona će udarati u ono drvo. Neće ući u onu rupu odakle izašla. Navigacija, tačno je ona tu usmjerena i ona tako ide. Ne može drugačije. A da čovjek nije, subhana. Pa kažu instinkt. Instinkt, zašto? Taj to instinkt. To je Allahovi daje, Allah ga to mi uputi, a to tako radi. Čovjek po svojoj prirodi naklonjen je teži istini. Ali šta se dešava? Dakle, puno veći trud treba uložiti da se čovjek odvede s pravog puta. Jer pravi put, to je normalno. To je osnova. Ali treba sad yunfikuna amwalahum. A ja, veliki imetak uložiti, utrošiti, da se ljudi odvedu s pravog puta. Jesud, sad znači, kad imaš korito rijeke kojom ona teče, pa ti pregradiš to korito i usmjeriš ga na drugu stranu. To je sad. Znači, to pregradiš i skreneš na drugu stranu. Tako oni hoće. Šta rade u stvari? I u čemu je njihova dobit? Pa ćemo isto ga vidjeti do današnjih dana i do kijametskog dana, kakav je taj sistem. Jer moramo to znati. Da nas ne zakači, ne daj Bože. Džaba pare što odoše, nego din. O čemu se radi? Oni ne daju da se ljudi pokore Allahu. Da budu Allahovi robovi. Nego hoće da ljudi budu njihovi robovi. Drugim riječima, ne da slušaju Allaha što im Allah govori. Allah nema interesa. Allah nije nikome mutač. Allahu samen. Allah je taj kome se sve obraća. Sve njemu mutač, on nije nikome. I Allah propisao propise ljudima za dobro i na dunjalku i na ahiretu. Doći im ovi sitno šičarđi. Šta hoće? Hoće sad ljude sebi da dobiju. Da imaju svojih robova. Ali više ono prvo ne pali. Ko što je bilo prije u Americi. Pa i sad crnci tuže, ali neće da ih priznaju. Nego šta se radi? Sad jedan drugi neo, novi jedan. Oblik kolonializacije. Ljudskih umova ili naroda ili čega god hoćete. Robovanja ljudima. I zato, ashabi su dobro bili toga svjesni. Šta ovi radi? Kažu, mi vam tumači, mi smo vam posrednici između Boga i vas. Ono što mi kažemo, to je Bog rekao. To tako treba da vi slušate. I onda im natovare, evo ovo je taj što spominje kuranski ajet, jer Kur'an je precizan, to je istorija, to vam je geografija, to je nauka, a prije svega hidajet, pravi put i uputa. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ Da s njih zbaci terete i teškoće koje su na sebi nosili, koje su im natovarili njihovi sveštenici i oni koji su ih vodili samo krivim putem. Plati za ovo, plati za ono. Imaš trošak ova, ima i cijela vjera ispada kao jedan dućan. I sve se kupuje vjerom. Radi na dunjalku šta hoće, samo dobro plati. I ti si slobodan. Takvo, nažalost, shvatanje ima i među muslimanima. Ako ne vjerujete, pitajte drugi, kad kome ko umre, nažalost, šta se sve radi. Pa ljudi shvataju, ne treba ništa raditi na dunjalu. Zapravo radi šta god hoćeš, samo po svom. A kad umreš, plati dobro i sve si ti postigo. Da se to radi i kod drugih, pa ne krade. A nam oni. Kako radio, tako ćemo i biti. Ali što se to i kod nas? Nažalost, među nama rečeno muslimana počelo širiti. I proširilo u velikoj mjeri. Turbe ovoga, turbe onoga. Plati ovdje, ova je za zdravlje, a ona je za socijalnu pomoć. A ona je za ovo, a ona je za ono. Pa gdje je Allah neuzubila? Znači mrtvi rade, pa ne treba nam da ništa. Postavit ćemo i za ministre, za predsjednike, pa nek mrtvi rješavaju naše probleme. Tako je kad se vjera, a uz vjeru i pamet ostavi na stranu, pa se onda sluša sve i svako. Dakle, tu je njihov interes. Što su ljudima došli i rekli, mi vam opraštamo grije, dođi ispovijedi mi se šta si radio. Pa dobro, plati, sve si kutarisao, sve se riješio. Plati članarinu, ti si najbolji. A to što ga nema nikad, ili jednom godišnje, ili dva put, to je drugo. Ne smije se tako raditi. To je to. Dakle, skretanje sa pravoga puta. Umjesto da pozivaju u Allahovu vjeru i pokornost Allahu i njegovom Resulu, pozivaju pokorno sebi. Drugim riječima, kao što je Faraon rekao, ma urikum illa ma era. Samo je pravo ono što ja kažem, što ja vidim. Ako nisi kao ja, ti si drugačiji. Razjedinjuješ nas. Praviš nam smutnju. A to što si istinu rekao, to po strani. Nije vrijeme za istine. I zato kažu, lijepa li vakta, ko obraza nema. Što? Jer možeš onda raditi šta hoćeš. Onda nemoj pravo govoriti. E to nije kod muslimana. I ne smije biti tako. Prenosi nam imam Ahmed, da ne bismo zašli u priču. Navodi od Ebu Sahra El Ukajlija. Kaže, pričao mi jedan beduin, jednom sam za života Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam dotjerao u Medinu jednu devu, muzaru. I kada sam je prodao, rekao, sigurno ću pokušati sresti tog čovjeka i čuti nešto od njega. Iskoristio priliku da dobije nešto dunjalučko, pa eto ima jedan što se zove, što sebe zove poslanikom, pa da vidim i to. Kad sam već došao u Medinu. Nisam masos. Zatim sam naišao na njega. Išao je sa Ebu Bekrom i Omerom. To je njegovo društvo bilo. I u mnogim hadisima se spominje. Došao je Allahov poslanik i Ebu Bekr i Omer. Izašao je Allahov poslanik i Ebu Bekr. To je njegovo društvo bilo. Najprisnijih ashaba. A on je bio između njih. Dakle, iz poštovanja prema njemu. Ja sam krenuo za njima i tako smo došli do jednog jevreja koji je ispred sebe imao otvoren te vrat. Ovo ćemo mi sada govoriti. On ga je čitao da bi našao utjehu za sebe zbog sina koji mu je bio na samrti. Znači, sebi malo svoje duši da razgali. Uzima ga radi beričeta. dijete mu na samrti, pa uzeo tevrat da uči da sebi malo razgali. A izgledao je poput najljepšeg i najljubkijeg mladića, taj njegov sin. Pa mu ga žao bilo što se rastaje sa dunjalkom. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče tome židovu koji uči tevrat: zaklinjem te onim koji je objavio tevrat. A to je zakletva koju ne može odbaciti. Da li si u toj svojoj knjizi našao moju pojavu i opis? Zaklinje ga: ako vjeruješ u tu knjigu, zaklinjem te onim koji ju je objavio da mi kažeš da li u toj svojoj knjizi nalaziš moju pojavu da se ja pojaviti i da li nalaziš moj opis. On mu odmahnu glavom. Dakle, nije htio reći ne nalazim ili ne ima toga. Jer bi rekao neistinu. Ali odmahnu glavom znači kao da može Allaha prevariti. Biva nisam rekao neistinu. Odmahnu je glavom. Dakle, nisam. Ali njegov sin reče: tako mi onoga koji je objavio tevrat, zaista smo mi našli tvoju pojavu i opis u našoj knjizi i ja vjerujem la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da si ti Allahov poslanik. Zatim reče Allahov poslanik alejhi selam: odvojite ovog jevreja od vašeg brata. To jeste, ovo je sad vaš brat musliman. Zatim ga zamota, kad je preselio, zamota ga u čefine i klanja mu dženazu namaz. Ovaj hadis je dobrog seneda, stepena lanca prenosilaca, a u Buharijevom sahihu od Enesa, radijallahu anhu, navodi se drugi hadis koji ojačava ovaj hadis. U jednoj drugoj predaji se kaže: hvala Allahu koji te spasio džehennemske vatri. Prenosi Ibn Đerir, radijallahu an, i rahimahullah, od Ata ibn Jesara i kaže: sreo sam Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa, radijallahu anhuma, i rekao mu: kaže mi o opisu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, u Tevratu. A on mi je odgovorio: tako mi Allaha, on je opisan u Tevratu kao što je opisan i u Kur'anu. Ja ejuhan nebiju, inna arselnake šahiden wa mubeširan wa nezira. O vjerovjesniće, mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje. I kao zaštitu slabima. Ti si moj rob i poslanik. I u drugim rivajtima se spominje: meni je ponuđeno između toga da budem kralj i poslanik i da budem rob i poslanik, pa sam izabrao da budem rob i poslanik. Dakle, njegova skromnost, Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, neće biti osoran i grubog srca, što se spominje isto tako i u Kur'anu. وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Da si bio grub i osoran, krutog srca, oni bi se od tebe razbježali. Neće biti osoran i grubog srca. A kako i nije? Resulullah a.s. Dolazi mu čovjek iz pustinji, beduin, pa ga potegne za njegovo džubbe, koje mu ostavi traga na mubarek vratu i kaže: o Muhammede! A on mu se okrene pa kaže: odazvao sam ti se. Ne kaže Allahov poslanik. Šta bi u današnje vrijeme, kad bi neko se usudio pogledat kakvog vladara, a kamoli mu priđi nešto mu dobaci. Pa ne bi mu se za grob znalo. Pogledajmo kakav je njegov postupak. Drugi dolazi i kaže mu: o Muhammede, pustinja, beduin, naučio samo sa devama, ništa više. Kaže: daj mi od Allahovog imetka, nije od tvog, ni od imetka tvog oca. Što će mu to? Treći dođe pa kaže: pravedno dijeli jer ti pravedno ne dijeliš. A on mu kaže: teško li se tek, ako ja pravedno ne dijelim, pa ko onda dijeli? I onda Allah objavljuje ajet za to: وَمَا كَانَ لِنَبِيِّنْ اَنْ يَغُلْ. Ne može se desiti Allahovom poslaniku da sebi išta prisvoji. وَمَنْ يَغْلُ لِيَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Tako dalje ajeti o tome govore. Dakle, nije uzvraćao na loš postupak lošim, nego na loš lijepim. Blag i taj koji svakome daje ono što mu pripada. Allah ga neće usmrtiti, isti onaj prije spomenuti opis, dok preko njega ne uputi narod koji je na krivom putu, pa da kažu: la ilaha illallah, nema Boga osim, istinskog Boga osim Allaha, i dok preko njega ne izliječi okorjela srca, uši koje ne čuju i oči koje ne vide. A ta zatim nastavlja: nakon toga sam sreo Ka'ba i upitao ga isto pitanje. Njegov odgovor je bio potpuno isti, samo što je riječi okorjela srca, oči koje ne čuju i oči koje ne vide, izgovorio na svom narječju, to jeste sa vrlo malom razlikom u izgovoru. To navodi Buharija u svome sahihu, rahimehullah. Dakle, iz ovoga vidimo veliko Allahu tebareke ve taala blagost i blagodat ljudima, što je nagovijestio njegov dolazak i što nas je počastio da njegova nauka dođe izvornom do nas onakvom kakva ona jeste. Dakle, nema niko od nas opravdanja u svome neprihvatanju i ne radu po uputama Resulullahovim sallallahu alaihi ve sellem. Zatim uzvišeni Allah kaže: li tu'minu billahi wa rasulihi. A šta se onda od nas traži u pogledu Allaha i njegovog Resula alaihi sallam? Li tu'minu billahi wa rasulihi. Da u Allaha i u poslanika njegova vjerujete. وَتُعَزِّرُوهُ i da ga pomognete. To je dio šehadeta, dio imana. وَتُعَزِّرُوهُ da ga pomognete. وَتُوَقِّرُوهُ i da ga štujete. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا i da Allaha ujutro i naveče slavite i veličate. Iz ovoga nam, ili u ovome nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala spominje troje u pogledu Resula sallallahu alejhi ve sellem, što je naša velika obaveza. Prvo jeste: li tu'minu billahi wa rasulihi. Da vjerujete Allaha i njegovog Resula. Pa je vjerovanje u Resula alejhi salatu ve selam stavio uz vjerovanje u Allaha tabaraka wa ta'ala. Što znači, ko istinski ne vjeruje u Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, ne vjeruje ni u Allaha. Jer uzvišeni Allah ga je poslao i uzvišeni Allah nas je o tome njegovom slanju obavijestio. Iman u pogledu njega znači vjerovanje u njegov risalet, u to da ga je uzvišeni Allah poslao sa svojom poslanicom, sa uputom, sa Kur'anom i propisima ove vjere, da vjerujemo u sve ono što je došlo od Allaha tabaraka wa ta'ala u pogledu njegovog Resula Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I da vjerujemo u njega To jeste u sve ono što je on isto tako rekao. Kada čujemo za hadis Resula sallallahu alaihi ve sellem, dužnost nam je u to vjerovati i dužnost nam je to prihvatati. Jer vjerovanje nije samo na jeziku, nego i u srcu i u našim djelima. To je vjerovanje. Dakle, da vjerujemo u njegov risalet, u njegovo poslanstvo i u ono što je on došao i da to prihvatamo. To je prvi uslov. Drugi uslov, vetu aziruhu, i da ga potpomognemo. Kako ćemo potpomoći Resula sallallahu alaihi ve sellem nakon njegovog preseljenja na ahiret? Potpomoćemo njegov sunnet, njegovu uputu sa kojom je došao. Da stajemo uz to, kad znamo i čujemo da se govori o sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem, da ustanemo u odbranu toga, da širimo to. A isto tako, ne može se odvojiti onaj ko prihvata i pridržava se sunneta Resula sallallahu alaihi ve sellem od toga sunneta. Što znači, kada čujemo da biva kritikovan neko radi primjene sunneta, dužnost nam je i obaveza da ga podržimo, makar se svakome drugome zamjerili. U etu aziruhu. I to je značenje njegovog potpomaganja. Potpomaganje njegovog sunneta, odbrana njegovog sunneta, širenje njegovog sunneta, rad po njegovom sunnetu itd. Sunnetu u širijem smislu i značenju te riječi, to jeste njegove prakse i svega što je radio u svome životu. I treći uslov, uetu vakiruhu, da ga poštujete. Da ga poštujete. Kako se poštivanje prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem, kako se i u čemu se ogleda? U prvom redu ogleda se u tome što poštujemo nauku sa kojom je on došao. Imam i Buharija, rahimahullah, koji je zaslužio da ga cijeli ummet spominje po dobru. Znate li šta bi radio u pogledu sunneta Resula sallallahu alaihi wasallam? Ko zna od vas? Za svaki hadis koji bi napisao, uzeo bi se, okupao i klanjao dva rekjata i onda bi zapisao taj hadis Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. Znate li šta je radio Ebu Derda? Znate li da je otišao jedan od ashaba iz Medine u Damask, mahsus, i ponovo se vratio u Medinu da bi čuo jedan hadis Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem? Zar to nije poštivanje Resula alaihi salatu ve sellem? Uz poštivanje onoga što je on govorio. Imam Šafija nikada nije okrenuo svoje noge prema kući imam Ahmeda, zbog toga što je od njega čuo neke hadise Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem. Jer znate da imam i Malik nikada u Medini nije išao u obući. Uvijek bos. Nije htio da ide po tome mjestu gdje je išao Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u obući. I koliko je tih i takvih primjera poštivanja Resula sallallahu alaihi ve sellem, koje su pokazale te najbolje generacije ovoga ummeta. Kako se poštivao Resul alaihi ve sellem? Pa pogledajmo Ebu Bekra radijallahu anhu. Kad su hidžru činili, čas ide ispred, čas poslije Resula alaihi salatu wasalam. Pa ga pita, šta je to Ebu Bekr? A on kaže, kad pomislim da može kakva zasjeda biti, ja odem ispred tebe, da tebe šta, ružno ne zadesi. A kad se sjetim potjere za nama, onda idem pozada da do tebe ne dođu. Znate li koliko ih je izginulo pred Resulom sallallahu alaihi wasallam na Uhudu, štiteći ga svojim tijelima, oni ginu jedan za drugim, a da ostaje Resul alaihi salatu wasallam. Znate li da dolazi žena nakon bitke na Uhudu koji je brat i muž poginuli, pa pita šta je sa Resulom alaihi salatu wasallam. I neću se smiriti dok ga ne vidim. Da se uvjerim da je on živ i da mu se ništa loše nije desilo. Pogledajmo tih primjera požrtvovanja, prvo imana, zatim požrtvovanja u odbranu sunneta Resula alejhi selam i samog Resula sallallahu alejhi ve sellem, i treće u pogledu njegovog poštivanja. Zar uzvišeni Allah mu nije dao počast da se njegovo ime uz Allahovo spominje normalno sa razlikom, to se ne može nikako ni u kom slučaju, ni u kom pogledu uporediti. Ali uzvišeni Allah ga u sebe spominje. Ne kao sebi ravno ne uzobila ni u kom slučaju, nego kao poštivanje njemu. Zar se u ezanu ne uči ešhedu en la ilaha illallah dva puta, pa onda ešhedu enne Muhammeden Rasulullah. Zar se na ettehijatu to isto tako ne uči? Zar se na ettehijatu ne uči ettehijatu lillahi wa salavatu wa tajiba? Svaka dobra i svake počasti i sve hvale Allahu pripadaju. Esselamu, iza toga esselamu alejke ejuhen nebiju wa rahmetullahi wa barakatuh. Neka je na tebe Allahov poslaniće, Allahov selam i rahmet i bereket. A onda, assalamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Neka je na nas sve i na sve Allahove dobre robove. Allahov selam i Allahov spas i mir. Zar na mnogim mjestima u Kur'an Kerimu uzvišeni Allah uz svoje ime nije spomenuo Resulullah sallallahu alaihi wa sallam? Zar nije šehadet i svjedočenje njegovog risaleta stavio u svjedočenje svoga rububijeta i uluhijeta i svoje esma wa sifat? Zar nije uz la ilaha illallah došlo i Muhammedur Rasulullah? Zar nije u Kur'anu rekao wa rafa'na leke dhikrak, i podigli smo ti tvoj ugled, podigli smo ti tvoj spomen? O Allaho poslaniče, neki su to olako i jednostavno i da kažemo primitivno shvatili. Da nas ova vjera ne duži, čovjek mnoge stvari ne bi ni spomenuo. Što? Nekome neće biti pravo, ili mu neće biti drago, ili nešto će biti. Ali najvažnije je što Allah kaže. Pa nam je dužnost i ovo spomenuti zato što smo do toga došli, pa ne imamo kud ni desno ni lijevo. A to je što neki misle da su se odužili sve time što su mevlud proučili. Pa je i to došlo na tapet. Da se kaže o tome. Ali ukratko. Dužni smo slijediti uputu Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam. A ta uputa je da radimo ono što je on radio ili preporučio da radi ili što je uzvišeni Allah objavio. To je to. Ništa od toga da ne umanjimo s jedne strane i ništa na to da ne dodajemo. Jer ako umanjimo, znači nije u redu to pa ću ga ja ostaviti. Ili kad nešto dodajemo, znači fino je, ali je manjkavo. Kad ja ovo dodam, sad je onda još bolje. Ni jedno, ni drugo ne valja. Ni manjak, ni višak. A višak pogotovo. U tom je slučaju. Resul alejhi salatu vesselam nije dao pred njim da se ustaje. Što mnogi danas čini. Pred tobom s odanošću ustajemo pred tobom. Zar se ne uči tako? Jeste li učili mevluda ikad ili niste? Jesmo nekad više niste. Šta to znači? Znači radi se ono što nije Resul alejhi selam dao da se radi. S odanošću ustajemo pred tobom. Nije dao da se ustaje. Nije dozvoljavao nikad. To jedno. Drugo, proslava rođendana u osnovi u islamu ne postoji. I nije propisana. Ni u jednoj Allahovoj objavi. Islamski učenjaci su to podrobno ispitali i istražili. Ni u jednoj Allahovoj objavi. Ovo dobro treba da upamtimo svi. Ni u jednoj Allahovoj objavi nije bilo propisano da se slavi rođendan njihovog poslanika. Ni u jednoj. Ni Musa, ni Isa, ni Ibrahima, ni Nuha, ni Adema, nikoga, nikoga. Jer to nije od propisanih praznika. Dan rođenja, to je Allah dosudio se rodi i gotovo. To je uveden običaj i praznikovanje. Koje nema ništa sa Allahovom vjerom. Nijednom Allahovom objavom. Ono što su uveli, to su bili kršćani. Uveli su kod Isa, alejhiselam. Šta su uveli? Njegovo rođenje. Kažu, Isusovo rođenje. Ali i to što su uveli, smijemo li kazati? Kazuj, ti kazuješ. I to što su uveli, nakaradno su uveli. Što? Pa kad ga slavi? Upo zime, zemherije kad su, ciča zima. Kur'an kaže, i kod njih se spominje. Kur'an sam kaže, kad ga je rodila Marijema, Allah joj naređuje, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّحْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. Popada će po tebi svježe hurme. Otkud upo zime svježe hurme? Neka je arapski svijet, ali i tamo je normalno sve. Nema upo zime hurme. Neko ujesi. I kod njih se isto tako u njihovim izvorima spominje. Ali šta su to uradili? To su uradili da bi vjeri idolopoklonika svoju vjeru prilagodili. Ovo što se danas slavi kao nova godina i rođenje Isusovo i tako dalje. To je u stvari kod prijašnjih mušrika i pagana bio praznik sunca. Pa su ga uzeli u pozime ga slavi. Jer im treba sunce da bi im se ponovo vratilo i tako dalje. Pa slave je taj praznik tada i oni su uzeli taj rođendan isto tako tada da slavi. Ne da bi udovoljili Allahovoj vjeri, nego svojim strastima, da bi se napili, da bi se najeli, da bi proteferičili i tako dalje. Dakle, uzimati propise od sebe i te propise uspostavljati u vjeri, to je vrlo strogo zabranjeno u islamu i to se ne smije. To se drugim riječima na naš jezik prevedeno tumači da je to falsifikovanje vjere. Uzmi pare ili pasoš, zapravo nemoj, ali kad bi to uradio, pa falsifikovo, pa ganjali bi te Interpolom. A misliš da je Allahu svejedno ako njegovu vjeru falsifikuješ? Bože, sačuvaj. To je još opasnije, još strožije. Jer Resul alejhiselam kaže, i dobro se čuvajte novi stvari u vjeri. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Jer je svaka nova stvar u vjeri. Nije u dunjaluku. Nek ti imaš i rakete i avione, sve je to dobro. Jest dobro. Ne boj se. To je od dunjaluka. Ali od vjeri, nove stvari u vjeri, ne. Ti možeš u dunjaluku novo saznavati, istraživati, otkrivati tako da. I to je pohvalno. Doći mu vjeri. Šta će ti novo otkrivati? Nema novog vahja, nema novog poslanika, nema nove objave. Šta se od tebe traži? Da slijediš, da slušaš i gotovo. A ne da izmišljaš novo. Pa kaže, svaka nova stvar u vjeri, to je novotarija. To je bidat. A svaki bidat je dalalet. Znači, krivi put. I to nije dovoljno da čovjek kaže, ja hoću lijepo. Jedno je htjeti, a drugo je raditi. Dakle, treba taj nijet da bude u skladu sa propisima. Nije propis. I ne smije se slaviti rođendan bilo kojeg Allahovog poslanika. Bilo Resula Muhammeda s.a.v. ili bilo kojeg drugog Allahovog poslanika. To nije od propisa vjeri, to je pokuđeno. I time se ne pokazuje ljubav, niti iman, niti pomaganje, niti veličanje Resula sallallahu alaihi ve sellem. I ljudi nisu kod toga stali. Već su počeli sada i rođenje Hazreti Fatime, i rođenje ovoga, pa rođenje djece, pa tetki, pa nana, pa deda, pa nemoj nekome čestitak, naljuti se. To tako ide. Pravo vjerovanje i potpomaganje i veličanje jeste u slijeđenju. Požrtvovanju za ono za što je on došao. I zašto ga je uzvišen Allah Đelešanović, čime ga je zadužio. To je pravo njegovo poštivanje. To je ono što se zasniva na Allahovoj knjizi, Kur'an i Kerimu, i na sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Tu se odražava prava ljubav i prava odanost Resulu sallallahu alaihi wasallam. Jer nam on nije propisao da se sastajemo u vremena, u vremenima koja nisu propisana, i da teferičimo i da radimo ono što radimo. To nije od propisa vjeri. I to nije vezano ni za kakvu sektu, ni za kakve vehabije, ni za kakve, ne znam, sve šta, nego ovo je vezano samo za izvornu vjeru, onakvu kakva ona jeste, sa kojom ćemo mi muslimani, inšallah, uspjeti kada ih uspostavimo onakvu kakva ona jeste. Kada se ne budemo dijelili na nacionalne islame, na lokalne interese, na ovo i na ono, kada se svi okupimo, ko što Kur'an kaže, bihablillahi, za Allahovo uže, wala tafarraku, i ne budemo se razjedinjavali. Kada se svi okupimo oko ovoga učenja, oko ovih značenja i oko ove objave i sunneta Rasula s.a.v., to će inšallah biti i snaga muslimana, i to će inšallah biti i uspjeh i pobjeda muslimana i na dunjaluku i na ahiretu. Molim Allah tabarak wa ta'ala da nas pomogne na tome putu, da nam dadne shvatanje svoje vjere, da je u potpunosti shvatimo i prihvatimo, da nam vjera ne ostane samo na pojedinim njenim propisima, i da nam se vjera, ne daj Bože, ne pretvori u formalnost, samo u neke forme, a da ostavimo i mnoge druge forme i suštinu, već da vjeru prihvatimo onako kakva jeste, i sa formom i sa suštinom, da budemo iskreni mu'mini, da budemo iskrena braća u islamu, da se potpomažemo, da volimo jedni drugima kao što volimo i sami sebi. To je inša Allah.